się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 czerwca, minęła godzina 12, Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Zaczyna się niejawna część posiedzenia Sejmu poświęcona cyberatakom. Za godzinę początek spotkania Joe Bidena i Władimira Putina w Genewie jest nasz reporter, z którym za chwilę się połączymy. Złe wieści z obozu naszych piłkarzy. Badania potwierdziły kontuzję drugiego bramkarza biało-czerwonych, Łukasza Fabiańskiego. Sejm właśnie wznawia posiedzenie na sali plenarnej. Rozpoczyna się część niejawna. Będzie poświęcona ostatnim cyberatakom. Informacje na ten temat ma przedstawić premier Mateusz Morawiecki. Przed gmachem Sejmu jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Powiedz, ile może potrwać ta część obrad? Według naszych informacji mniej więcej 2 godziny. Posiedzenie zostało zwołane, bo cyberataki co jakiś czas dotykają także polityków i członków rządu. W ubiegłym tygodniu o włamaniu na prywatną pocztę poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Posiedzenie zostało utajnione na wniosek premiera. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek kilka godzin wcześniej wyjaśniła, że w takim przypadku posłowie nie mogą wnieść na salę telefonów ani żadnych innych urządzeń. Są obowiązani poddać się przed każdorazowym wejściem do sali posiedzeń Sejmu pod rygorem odmowy wstępu na posiedzenie, kontroli w bramce detekcyjnej, a w razie potrzeby także za pomocą innych przyrządów stosowanych przez strażnika w Straży Marszałkowskiej. Na koniec tylko dodam, że część opozycji chciała przedstawienia informacji na temat cyberataku w trybie jawnym. Tego domagał się m.in. przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Mówił Dawid Grygorcewicz. Dziękujemy za relację. Z Sejmu na krótko przenosimy się do Senatu. Jak poinformował marszałek Izby Wyższej Tomasz Grodzki, senackie głosowanie w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich odbędzie się w najbliższy piątek, pod koniec czerwca lub około 14 lipca. Przed południem w tej sprawie obradował Konwent Seniorów. Tomasz Grodzki przekazał, że jego członkowie poprosili jeszcze o czas na refleksję i ostateczna decyzja dotycząca terminu głosowania zapadnie jutro. Wczoraj Sejm powołał na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich zgłoszoną przez klub PiS senator niezależną Lidię Staroń. By mogła objąć urząd, konieczna jest zgoda Izby Wyższej. Za mniej więcej godzinę w Genewie rozpocznie się jedno z najważniejszych spotkań tego roku. Rozmowa prezydentów Stanów Zjednoczonych oraz Rosji. Joe Biden i Władimir Putin spotkają się w zabytkowej willi nad Jeziorem Genewskim. Ma nie zabraknąć trudnych tematów związanych z sytuacją na Ukrainie czy łamaniem praw człowieka w Rosji. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest w Genewie. Karolu, jak wyglądają ostatnie przygotowania do tego spotkania? W Genewie czuć duże napięcie. Jest cicho. Część ulic została zamknięta ze względów bezpieczeństwa. Niemalże na każdym skrzyżowaniu widać policjantów albo wojskowych. W kluczowych miejscach stoją nawet wojskowe wozy opancerzone. Rozmowa ma potrwać od 4 do 6 godzin, w zależności od przebiegu. Najpierw do willi wejdzie Władimir Putin, później Joe Biden. Planowane jest krótkie wspólne zdjęcie. Amerykański prezydent nazwał w ostatnich dniach swojego rosyjskiego odpowiednika godnym adwersarzem. Zaznaczył jednak, że Stany Zjednoczone nie odejdą od pewnych kluczowych wartości. Nie dążę do konfliktu z Rosją, ale odpowiemy, jeśli Rosja będzie nadal prowadziła swoje szkodliwe działania. Nie zawiedziemy w obronie Sojuszu Północnoatlantyckiego i demokratycznych wartości. Obie strony nie ukrywają, że raczej nie dojdzie dziś do przełomowych ustaleń. Chodzi raczej o to, by relacje między Rosją a Zachodem nadal się nie pogarszały. Gospodarze wydarzenia, władze Szwajcarii, liczą jednak na to, że jakieś porozumienia uda się wypracować. Olbrzymia fontanna na Jeziorze Genewskim została w nocy podświetlona na biało, niebiesko i czerwono, by symbolicznie przypomnieć przywódcom, że ich flagi dzielą te same kolory. Z Genewy Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. Teraz najnowsze wieści z obozu naszych piłkarzy, którzy przygotowują się do sobotniego spotkania z Hiszpanią, które, nie da się ukryć, będzie meczem o wszystko. Na pewno w składzie nie znajdzie się drugi bramkarz naszej kadry, Łukasz Fabiański, który nabawił się kontuzji. Informuje o tym dyrektor reprezentacji Jakub Kwiatkowski. Łukasz doznał urazu mięśniowego na rozgrzewce przedmeczowej w Sankt Petersburgu. On tej rozgrzewki nawet nie zdołał dokończyć, nie wziął udziału w treningu, miał zajęcia indywidualne w hotelu. Przeprowadzony rezonans magnetyczny, który potwierdził, że ma uraz mięśniowy, którego na około 5 dni wyłącza z treningu i będzie miał indywidualne zajęcia. Selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa nie zamierza powoływać w miejsce Łukasza Fabiańskiego innego bramkarza.

was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can do it. Pół minuty po godzinie 12. Witamy Państwa ponownie. Oczywiście zachęcamy do kontaktu z nami mailowo, telefonicznie i smsowo. Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl to adres mailowy. 2 2 7 3 telefonicznie. No i smsowo 71335. A tematów nie brakuje, bo będziemy się zastanawiać przed 13, czy na przykład nałogowe odkładanie wszystkiego na później może mieć pozytywne skutki. Co na to naukowcy, co na to Państwo. Zachęcam do korespondencji w sprawie prokrastynacji. Piękne słowo. Także będzie o znaczeniu, o tradycji i o wpływie na społeczność lokalną jarmarków i targów. A przybliżymy historię i folklor takich właśnie miejsc na przykładzie targowiska w Gnieźnie. Bo i o tym też przypomina wystawa dawnych zdjęć zorganizowana właśnie przy targowisku. Na miejscu był nasz reporter i pięknie, kolorowo to Państwu opisze. Być może także w tej sprawie. Zachęcamy do korespondencji. To i więcej w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Nie ma co się zastanawiać, czy grać, czy nie grać. Nie odkładamy na później, nie prokrastynujemy. Muzyka już teraz. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli. O ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych. Alarm Doliny Krzemowej. Trzy kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień. A ja uważam, szanowny panie, że wszystko będzie i wszystko wróci do normy. Między innymi dzięki naszemu słuchaczowi, dzięki panu Marcinowi, który informuje, że właśnie dostał na drugą nóżkę. Wróć na drugą rączkę. Po szczepieniu, jak pisze pan Marcin, mam się nie przemęczać, tylko odpoczynek i radio. Pani doktor powiedziała, dzielny pacjent. No to już po drugiej dawce, więc niezmiennie do tego również państwa, tak jak i nasz wierny słuchacz, pan Marcin, zachęcamy. 17,5 minuty po godzinie 12. Później o tym powiemy, może teraz. No, może teraz. 21 minut po południu. Stara maksyma głosi, co masz zrobić dziś, zrób jutro, będziesz miał dwa dni wolnego. No, widocznie prokrastynacja, czyli to chorobliwe przekładanie, to nie tylko przypadłość naszych czasów, ale także chyba w ogóle problem ludzkości. Prokrastynacja. Czy słyszała pani takie pojęcie? Słyszałam. Co to ono może oznaczać? No, ale nie pamiętam co właśnie. A z czym się pani kojarzy? Z rozwojem osobistym. Taka chorobliwa tendencja do odkładania wszystkiego, odwlekania tego w nieskończoność. A czy panu zdarza się odkładać na później? Bardzo często mi się to zdarza. Niestety, planując coś, zawsze tłumaczę sobie, że zrobię to za godzinę, nic się nie stanie. Zrobię za dwie, też nic nie stanie. Zrobię za trzy, jeszcze mam czas i tak odkładam. A o jakich czynnościach mówimy? Jakieś prace domowe? Prace zawodowe, prace domowe, jakieś prywatne projekty. Robię to na dzień kolejny albo jeszcze kolejny i tak dalej, i tak dalej. Jutro, panie Janie, kochany, jutro. Monika Suszek przysłuchuje się państwu wypowiedzi i zachęcamy do korespondencji, bo będziemy jeszcze mówić o prokrastynacji, o odkładaniu, może i nawet chorobliwym przekładaniu tego, co mielibyśmy zrobić, ale może niekoniecznie dzisiaj, może jutro, no właśnie. When tomorrow comes.

sprawie prokrastynacji państwa sygnały, między innymi pani Doroty. O nie, nie, nie, panie redaktorze, na to nie możemy sobie pozwolić. Pojutrze to jadę w Bieszczady, nie odłożę na później. W pełni rozumiem i gorąco pozdrawiam. Udanego wypoczynku życzymy pani Doroto. Do tematu odkładania na później jeszcze wrócimy. Na razie to odkładamy. Teraz odwiedzimy niezwykłe miejsce, bo chyba każde miasto, miasteczko, nawet i niektóre wsie mają takie miejsca, czy to place, czy targowiska, czy skwery, wokół których zawsze życie toczyło się i szybciej, i barwniej, gdzie odbywały się kolorowe jarmarki, można było kupić szwarc, mydło i powidło od ogórków do baloników na druciku. Historię i folklor targowiska miejskiego w Gnieźnie przypomina wystawa dawnych zdjęć zorganizowana, a jakże właśnie przy targowisku. To jest chyba serce miasta, nie? Centrum. Chociaż w Gnieźnie przez ostatnich kilkanaście lat powstało wiele supermarketów i kilka galerii handlowych, to dla rodowitych mieszkańców Starówki miejskie targowisko wciąż jest najważniejsze. Przede wszystkim mam blisko, robię zakupy, co prawda niekiedy są droższe, ale są świeże. Tak kikłem sobie, nie? Są tacy, którzy wierni, którzy idą, bo czemu? No, chcą mieć tak prosto z rynku, można powiedzieć. No idą do tych gospodarzy, tam kupują, czy o tych przekupek, nie? A pan? Kusiły kiedyś truskawki, chodziłem, kupowałem, nie? Targował się pan? Wiem, jak jest cena, to nie ma co się targować już. Pan już dawno handluje tutaj? No około 40 lat, dosyć dawno. Pan handluje kwiatami, wyjaśnię. My kwiatami, tak. To ważne miejsce dla Gnieźnienia, jak pan uważa? Uważam, że bardzo ważne. A targują się ludzie często? No tak, tak. Nie ci biedniejsi, tylko ci bogatsi raczej. A pan lubi się targować z ludźmi? Nie, nie bardzo. Ale miejskie targowisko to nie tylko handel, także ważne miejsce spotkań i kontaktów towarzyskich. Czasami spotka się kogoś ciekawego, pogada. I co jeszcze mnie tu kusi? Starocie. Stary motory, stare samochody. Mnie to ciągnie cały czas, nie? Po cylach dostałem, wie pan, że muszę coś popatrzeć i tak dalej, nie? Czyli nie kupuje pan, tylko pan ogląda? Się pyta pan, nie? Ja z którego roku, skąd to, jakie to jest, nie? No to, wie pan, to ciągnie, nie? Trochę się pan uczy też. Wie pan, tak, bo to jest, można powiedzieć, hobby, nie? Miejskie targowisko to również miejski folklor. Tu rzeczywiście dookoła parkowały wozy z końmi. Który przypomina wystawa przygotowana przez Muzeum Początków Państwa Polskiego właśnie na targowisku. Pokazywano w latach 60. w Gnieźnie na targowisku kaszalota. Mówi Jarosław Mikołajczyk. Mamy też handlarzy z Pystr, którzy tutaj przyjeżdżali z jabłkami. O dziwo, dzisiaj się w to nie chce wierzyć, ale jeszcze w latach 70. i 80. oni wstawali rano o 4:00, ładowali jabłka na wóz i przyjeżdżali tu konno. Stąd nazwa w ogóle dni targowych, które kiedyś wyznaczały rytm miasta. Dzień Dyszla. Na wystawie są także historie ludzi związanych z placem targowym. Mamy zdjęcie Antoniego Ciśnińskiego, który zakładał warsztat, który jest vis-a-vis tej wystawy w 1939 roku. Sam Antoni, powstaniec wielkopolski, powstaniec śląski, dlatego chcieliśmy go przypomnieć. Dziś wystawę z okna swojego sklepu przy targowisku nadal może oglądać syn powstańca, pan Zbigniew Ciśniński. To jest zdjęcie z 1956 roku. Pierwszy ołtarz, gdzie ojciec stawiał, ja tam nieudolnie się pomagałem jako 12-latek, no Boże Ciało. To było wtedy duże zagrożenie w 1956 roku, bo to groziło więzieniem. No ale ojciec był stary bojownik, bo powstaniec wielkopolski, powstaniec śląski. Czym dla pana jest to miejsce, targowisko? No to jest drugie moje życie. No, ja tutaj spędziłem od 16 roku życia w tym sklepie. Plac targowy to nie tylko handel, ludzie i ich historie, ale także język, dodaje Jarosław Mikołajczyk. Tu nie kupowano porzeczek, tylko świętojonki. Bo po wielkopolsku tak jest. Targowisko było tym miejscem, na którym gwara najdłużej chyba królowała. Wystawa potrwa do 30 lipca przed targowiskiem, a dodajmy, że projekt jest realizowany przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w ramach projektu Narodowego Centrum Kultury Etnopolska. Jak historię i folklor targowiska miejskiego w Gnieźnie przybliżył nam nasz reporter Rafał Muniak. Pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. oddać nie umiem. Wolność, kocham i rozumiem. Wolność, oddać nie umiem. Wolność, kocham i rozumiem. Wolność, oddać nie umiem. Wolność, kocham i rozumiem. Wolność. Dwadzieścia jeden minut pozostało do godziny 13. Pan Rafał podpowiada to, czego nam brakuje, a spotkałem się z tym za granicą w krajach południowych. Luzik, spokojnie, można zrobić. Nie dziś to jutro, nie jutro to w przyszłym tygodniu. Luzik i na wakacjach, i w pracy. Samochód tego pana przywieziono dzisiaj rano, 8 godzin temu. Czyli, że dla niego jeden dzień czekania dłużej to jest 300% więcej czasu. A dla pana, skoro pan czekasz 37 dni, to jeden dzień więcej to będzie... No jakby nie liczyć, to dla pana jeden dzień jest niecałe 3. Dokładnie 2,702. No to na stratę 2,7, no to jeszcze możemy sobie pozwolić. Ale żeby stracić 300% czasu, ho ho, kochany, co to, to nie. My na czas musimy patrzeć po gospodarsku. No jakby nie liczyć, zachęcam do korespondencji. 2 2 7 3 telefonicznie. 3:00 do 3:00 @polskieradio.pl, mailowo 71335 w sprawie prokrastynacji właśnie. O czym powiemy? No może nie teraz. Umówmy się za 3 minuty 33 sekundy. O. Zastanawiamy, a może później, a może jutro. Pani Edyta podpowiada, by nie mylić tego z lenistwem. Nie, nie, nie, nie, nie, nie ma to nic wspólnego, ale tak jakbyśmy może nie wiem, teraz o tym powiedzieli, czy... już miejmy to tak. Czy prokrastynacja, czyli nałogowe odkładanie wszystkiego na później, może mieć pozytywne skutki? To dopiero pytanie. I skąd się bierze to nasze wieczne odwlekanie w czasie? Przekładanie, że nie teraz, a później. Źródła problemu poszukiwali szwedzcy naukowcy, a omówi go Monika Suszek. Szacuje się, że od 80 do 90% studentów odkłada obowiązki na później, a około połowa z nich robi to wręcz regularnie. Problem nie dotyczy tylko studentów, bo odwlekanie w czasie powierzonych zadań ma swoje źródło jeszcze w dzieciństwie, mówi psycholog dr Beata Rajba z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Zwykle dzieje się to w dzieciństwie. Zwykle prokrastynują dzieci, którym nie daje się prawa do błędów, które muszą wszystko zrobić idealnie i one w tym strachu przed oceną w pewnym momencie po prostu uznają, że i tak przegrają, i tak nie ma co się starać. Jest to forma takiej rezygnacji z prób starania się ze strachu przed oceną. Co się odkłada na później najczęściej? Lekcje matematyki. Przygotowanie do matematyki. Tak, tak. Definitywnie, ponieważ jest to najtrudniejsze. No i co w zamian robisz? Czytam książki albo oglądam filmy. Nauka, sprzątanie, wszelkie obowiązki. Później więcej czasu jest? Udaje się to zrealizować? Nie, po prostu się robi dwa razy szybciej coś i wtedy wszystko wychodzi. Nie wiem jakim cudem, ale jakoś się wyrabiam. Najczęściej odkładamy rzeczy trudne i stresujące. Psycholog biznesu Krzysztof Kosy. To mogą być rzeczy o bardzo różnym charakterze, począwszy od napisania jakiegoś artykułu, skończywszy na przeprowadzaniu jakiejś trudnej rozmowy z na przykład członkiem rodziny. Niektórzy ludzie twierdzą, że prokrastynacja pomaga im być bardziej efektywnymi przez to, że zamiast robić coś, co naprawdę powinni robić, to robią coś innego, co też jest ważne. Marek Wypych z pracowni obrazowania mózgu Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. Niektóre też osoby mówią, że one lubią ten dreszczyk emocji związany z zbliżającym się deadline'em. Ja w sumie zacząłem uczyć wyjątkowo do tego egzaminu od początku pierwszego roku. Czyli systematycznie? Wyjątkowo tak. A dlaczego wyjątkowo? Bo zazwyczaj to tak trochę wychodzi, że na ostatnią chwilę się wszystko robi, bo jednak pod presją czasu bardziej jest taka większa motywacja, że trzeba to zrobić teraz szybko i dobrze. A czy później uczy się pani na błędach? W kółko jest takie błędne koło. Tym razem będzie okej, tym razem się pouczę wcześniej i tak w kółko i tak w kółko. Czy dla osób, które odkładają wszystko na później, jest miejsce w biznesie? Jeżeli wszystko odkładają, to raczej nie. Bardziej patrzyłem na to, czy umieją priorytetyzować zadania. Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Umieją się skupić na tym, co najważniejsze. Te rzeczy nieważne nie muszą być natychmiast zrobione, nic się nie stanie. A po drugie, jak ich się nie zrobi, to część się rozwiązuje sama. Podstawowy wskaźnik do rozpoznania, czy mam do czynienia z dobrym menadżerem, czy złym, to jest jednak zdolność do podejmowania 80% decyzji od ręki. Dziś pytanie, dziś odpowiedź. Z łagodną odmianą prokrastynacji można sobie pomóc. Taką metodą może być metoda małych kroków. Jeżeli podzielimy sobie ten problem na mniejsze części, na poszczególne etapy, które musimy zrealizować, to wówczas łatwiej nam się zabrać za realizację mniejszego zadania niż realizację od razu dużego wyzwania. Rozwiązaniem może być również podzielenie się swoim pomysłem lub zadaniem z innymi osobami, które w realizacji będą nas wspierać i dopingować. Na pewno będą wspierać i dopingować, na pewno. Co państwo na ten temat i jakie państwa są doświadczenia z tym odkładaniem wszystkiego na później? A może w ogóle państwo nie odkładają, tylko wszystko od razu śmig i już. Prokrastynacja, o tym dziś mówimy i od strony naukowej i naszej praktycznej codzienności. Trójka do trzeciej, @polskieradio.pl, mailowo 2273 telefonicznie i smsowo 71335. Zachęcamy. No, może być za parę minut, no nie musi być, że już, że prawda, że tak. Nie śpieszmy się, mamy czas. 13 minut pozostało do godziny 13. O, taka zmiennicka godzina teraz. I panowie się tak wyrwali z Fatboy Slim. No dobrze, to niech grają i śpiewają, a co? We've come a long, long way together. Through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. ale szybciusieńko państwo reagują. Dwie dwójki i siedem trójek. Na temat prokrastynacji mógłbym powiedzieć w sumie dużo, bo myślę, że należałem do tak zwanych prokrastynatorów, czyli ludzi, którzy odkładali praktycznie wszystko na ostatnią chwilę. Człowiek ma więcej czasu. Oczywiście złudnie, bo później okazuje się, że jesteśmy zawaleni robotą, czy się nie wyrabiamy. Bo mam za dużo czasu, to zdążę, a później się okazuje, że zajmiemy się czymś innym. No i to jest problem, tak? Bo albo coś robimy rzeczywiście na tę chwilę, albo niestety się nie wyrobimy. Pozornie mamy więcej czasu, no właśnie, ale komuś powiedzieć, słuchajcie, byłem kiedyś prokrastynatorem. No, brzmi groźnie. Zachęcam do korespondencji, kontakt z nami na trzy sposoby, a do 13:00, no ech, ten czas pędzi, no ja nie wiem, no za 9 minut 13:00. I don't know why I like it. I just do. Związanych z targowiskiem i ze wspomnieniami tychże kolorowych jarmarków, ale także, a może przede wszystkim prokrastynacji. Tak się państwu i nam przypomniało. Niestety, kochany, nie przyjmujemy dzisiaj już po godzinach, a w dodatku wolna sobota jest. Nie, ale ja tylko... Ale kochany, nie ma żadne tylko. Nic. Żadnej roboty nie wezmę, nie wiem, nie znam się, nie orientuję się.